हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे, हरि नाम बसे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया, तिन कूप का नीर पिया न पिया रे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिन काम किया परमारथ का, जिन काम किया परमारथ का, जिन काम किया परमारथ का, जिन काम किया परमारथ का, तिन हाथ से दान दिया न दिया, तिन हाथ से दान दिया न दिया रे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके घर एक सपूत भयो। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनके घर, जिनके घर, जिनके घर, जिनके घर एक सपूत भयो रे, जिनके घर एक सपूत भयो, जिनके घर एक सपूत भयो, तिन लाख कपूत भया न भया, तिन लाख कपूत भया न भया रे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम नलिया नलिया जिनके हृदय हरि नाम बसे। भजन की सबसे सुंदर पंक्तियां यहां हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीरथ व्रत किया न किया, ओ तिन तीरथ व्रत किया न किया रे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे।